تو سورت بقرہ یاد آئی اور دسے نہ یاد آئی چالیس لام میم ذالک الکتاب لفظ نہ یاد آئی نہ سورت بقرے لفظ میں یاد آئی نہ سورت بقرے معنی میں یاد آئی نہ تفسیر میں یاد آئی نہ دقیقہ میں یاد آئی نقطے میں یاد آئی کہ آپ کے ٹول یاد ہے دقائق کو کیا گئی حدیث کی راجی نبی علیہ السلام و اقرأ سورۃ البقرہ سورۃ البقرہ بول رہا ددی سورۃ البقرہ پلستلوں کی پیدا سر فإن أخذها برکت و ترکها حسرت ور دے پاکستلو کی برکت دے خود دے پر خود ٹول تاوان دے تاوان کا سورۃ البقرہ و پرے دے نا تو پری دیکھو لو تاوان سے مخامخ کیے گی خدا والوں کے بلایا ستے وحل بتلا باطل پر اس خلق دے طاقت نہ لری سورت بقرے طاقت دے باطل پر سڑے وہ لری تفسیر قرطبی لکھ لی چھ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سورت بقرہ پو اتو کالو کی ادا کرے ہوا لیکن دا کشر عمر ہو عمر کی سڑے ہو نو کشر عمر والا چی دا ذریعہ نہیں دے پا تو کالو کے سرد بقرے دا کڑے ہوا سرد نکتو دا دقائے کونہ ہے یورو رہت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راجی چاچے لس آیاتنا دا سرد بقرہ پا یوش پا کی ولستا لس آیاتنے دا سرد بقری ولستا دغ کور تو شیطان پہ دغش پہ باندھے نن نوزی شیطان دغ کور پہ امن کش چلو رہا تنہیں دا اول ندی مدر آیا تنہیں خجی آیا تھی کرسی اور دو آیا تن اور بسی دی مدر آیا تن شو مدر چلو رو اور در آیا تن چی داخر دو سرد بکرے دے یورویت کی راضی کہ چار سورت بقرہ لسکرین دت بن نزدیکی کی دت اہل تبن نزدیکی شیطان اور نہ یہ ہوتے سے چیز چرا سڑے بد گنی اور دال سیاتن والا یقرانا علا مجنون الا فاقا کہ چیر دا یا تنا پیولی ونی سڑی مانی ونس تلیشی ندالی ونی بجوڑش کہ دا پیدا دخا دا سورت اسماء منگا ذکر کا دا سورت فضائل بیان کا دا سورت ربط ذکر کا دا ما قبل سرا ربط ادا لے تو سورت فاتحہ اجمال لے بقرے تفصیل لے دویم مخ کی سورت کی ذکر دا فرق و ثلاثہ و اجمالا کو بقرہ کی تفصیل لے درین مخ کی سورت کی ذکر در رب العالمین انہوں پر ایک صفات در رب دی صفات در رب کو عبدو ربکم اللذی مخ کی سورت کی ذکر دی یوم الدین یوم الدین بقرہ کی اس بات دی یوم الدین کئی عقوبات دنوی دا بنی اسرائیل بنی اسرائیل دا عقوبات دنوی ذکر کئی مددینا اس بات قیامت معلومی گی مخ کی صورت کی ذکر در رحمان و در رحیم نو پدی صورت کی نعمتوں نے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل ذکر کی تفصیلا چل اللہ رحمان دے رحیم دے راغی نعمتوں کو گورئی مخ کی صورت کی ایاک نعبدو ذکر رہے نو دی صورت کی اس بات دے دعوے دے دا عبادت دعوے ذکر کر یا ایھا الناس اعبدوا ذکر دا اقسام دا عبادات دے منزو نے ذکر کری دی نماز ذکر دے کے روزی ذکر کری دی زکات ذکر کرے, حج ذکر کرے, نور احکام بکی دی. مخ کی صورت کی ولا اهدنا الصراط المستقيم, یا اللہ منت صراط مستقیم ہے. دا صورت ذکر کی چھ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین, صراط مستقیم ذالک الکتاب دے. دو صورت دویم خبر ذکر کے, دو صورت دعوی. صورت ہوگو صورت دے, دو صورت دعوی چراغ سلور مسائل لی. یو مسئلہ پکی را مسئلہ توحیدا, دویم مسئلہ دے اس بات رسالتا, درم مسئلہ دے جہاد, سلورم انفاق فی سبیل اللہ. توحید, رسالت, جہاد, انفاق فی سبیل اللہ, دا سلور خبر دا سورت دعوی را. سورت کی اس بار دے توحید سلور کرتے راغلے رہے, سلور کرتے مسئلہ توحید ذکر کرے رہا. یہ وشتم آیا تو گو رہی خجی اجتماعات کے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. توحید مسئلہ ودید دلائل لی, وخلقوا خدا عبادت کو, اللہ غزات دے جتا سے پیدا کرے ہوئی, والذین من قبلکم آغا کسان پیدا کرے جستا سنمخ کیوں. دی عبادت کی پیدا دا چلا اللہ گم سب تکون چتا سزام بچ کے آزاد نہ, توحید قبول کے چلا آزاد نہ بچ. بل دلیل اللہ جی جال لکم الارض فراشن, اللہ کا ذات دے چزم کے اوار گرزا ولی رام. سلورم دلیل و سما بینان و آسمانی اچت گرزا ولی رام. انزم دلیل وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, راو رئید برنو براو باسی پر اسرا دمیون اقوراق ستاسی. دعوت توحید و پارلیمان سلور پینز دلائل دیم پاری تلاش. حالت دعوت توحید ذکر کئی, دلائل کی ذکر کئی تقریباً آتا. دعوی توحید ات دلائل یوسل اور درش پیت آیات کی گو رہی. وہ الہ کم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم. وہ الہ کم الہ واحد, گور مددگار ستا سے مددگار یو دے, یو مددگار ہم دے. لا الہ الا ہو نشتا مددگار سوال اللہ نا, اور ذکر یو مددگار دے چہ الرحمن الرحیم مام مہربان و خاص مہربان دے. دے دعوے مانے دلائل گو رہی. ان فی خلق السماوات والارض قنن پیدائش آسمان و دزمو کو کی کاکا برو گر برسری آسمان لاندی و گرسری زمک. وقت لا فی اللیل و النہار و بدل دو دشکو دو رزی کی شپل مائن تیرے شورا آو و رز رالا آو. والفلک اللتی تجری فی البحر بما ینفع الناس, کشتی زب دریب کی پاغ سمانے چھ پیدر سی خلکتا. سلورم دلیل, وما انزل اللہ من السماء من ماء او حاغ سچرا ولی اللہ دبرنوبا سکرا ولی اللہ. پینزم دلیل, فاحیا به الارض بعد موتها, تازہ کئی پدے مانزم کا پس دو چوالینا وچ ازم کا چاشنک اللہ. وہ بس فی آمن کل دابا اخوار کڑی پلی کے ہر قسم زندہ سر. اشپگم دلیل, وہ تصریف ریاہ پاڑا اولاد اولاد بادنو کی, باد یمینن روان دے شمالن دے جنوبن دے, دارنگی قبلتن او غربن او شرقن دے دا بادن چاروان کری اللہ اتم دلیل و صحاب المسخر بین السماء والارض اوریس تابید بما بین دا اسمان و دزمگی کی دا کرنا سو کی اللہ لآیات اللہ قوم یاقلون دیکھ خو نخی دا قل مند پارا چا قل پکی کنا نو دیکھ نخی دی اغوائی و سانڈا آگے پر ہی سب کے نشترے اغوائی پہ نہ پوئے گی سانڈا پہ نہ پوئے گی داخو چاہ کلمن سڑے پدیو گوری چاہ آسمان چاہ پیدا کرے اللہ نظم کا چاہ پیدا کرے اللہ نہ بادنا وغیرہ وغیرہ شپ اور سکرا بولے اللہ نظرانہ و شکرانہ بد اچھا پنم کرا اللہ پنم مانے دا کارونا اللہ کے بابا دا دے سر روان کلی دی دا مجھے پسکورے روان کرے چر تزے دا جی بو کو بابا لے اڑنا میرے سنڈا دا دا وای عمر سر دے دے سب دے نہ پوئے گی چھ دا کارونا اللہ کی دا خدای فزم کا گردے دا خدای او بس کے پور زمانے اللہ راہ دی اسمان نہ اللہ برا ہو رہی دا نظر و منس اللہ پر ہم بولے نہ گئے دادا بوکو بابا نظر دے ہو دادا شیخ الاد بابا نظر دے ہو دادا سوالات بابا نظر دے ہو دادا سونا بابا نظر دے تو تم رقم اکلی لایا کل قومی عقلون دیکھو نہ خرید عقل مند خلق دا پارا جو قوم عقل لری اور چاہ عقل نہ لری ویسے وہ شی کا نا لاگے پر بھی سے نہ فنش کرے دا دویم زل مسئلہ توحید دریم زل درے مفارہ کی اور جو درے مفارہ کی اگو رہی آیات کرسی اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشت الہ مددگار سوال اللہ نا دے دلائی لوگ الحیو یو دلیل جوان دے رہے القیوم انتظام دے انتظام کہ ان کے دویم دلیلا لا تاخذو سنت ولا نوم نہیں سی اللہ جھوٹا تو خوب ولا نوم نہ عین خوبا درین دلیل لے سلورم دلیل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ پا اختیار کے آغت سے چا آسمانوں اور زمکو کی دیں بینظم دلیل یا لو ما بین ایدیہم و ما خلفہم اللہ مخ کی رستہ پوئی گی مخ کی رستہ سوک پوئی گی اللہ شپجم دلیل ولا یحیطن بشیء من علمہ گیرنا چیدہ خلق پہ یوچیز مانی دا اللہ دا علمنا اوم دلیل و سیاہ کرسی و سماوات والارضا پراخہ دا کرسی دا اللہ دا سمانو دزمکنا اتم دلیل ولا يعوذ حفظهما نستڑے کہ اللہ نے ساتن نظم کے دا آسمان نہ ہم دلیل وہ ولا لی اللہ دیر لوی دے لسم دا چلا زم دیر لوی دے لس دلائل کو مسئلہ توحید مانی دا دریم زلے توحید مسئلہ ذکر کا او پدی مانی لس دلائل ذکر کا سورت چکر ختمئی ہندو سورت پاخر کے مسئلہ توحید بے راک جی توحید مسئلہ سورت پاخر کے بے راک لی مطابق سلورم زلشی اور سورت ختمئی پہ مسئلہ توحید مانے دے وجنا دا توحید دے ذہن گرو نو زخا ماہر چخوان دیم فراموش کر دیم وشولے ولیکن حدیث یار تکرار میتون وی ما چی چویلی دی نو ما یر کڑی دی لیکن زما چی کم دوست خبر را آغا میں چر یر کڑی ندا نو که هر مسئلہ نا یری گی نو چی یر شی کچی توحید دن گورا یر نشید اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دا اللہ پہ اختیار کی دی حاغت سے چھے سمانونو کی دی و حاغت سے چھے بزمکو کی دی کخ کارکو یا سے استاسو پہ نفسونو کی دی و کپٹو یو حاسبکم بی اللہ حساب ہو کی اللہ استاسو پہ دیمانی بخنکی چالا چھو والی عذاب ہو کی چالا چھو والی اللہ پر سو قادر دے. توحید مسئلہ چلور کر دے ذکر کرے دا. در رسالت مسئلہ سورت کے دوزے ذکر دا ہے. آیات نمبر نہ تیرا واڑا ہوئی جی, نہ آتے نمبر آیات کی ذکر کئی. ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكان من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم ہر کل چراغ دے دا کتاب دا طرف دا اللہنا کتاب دا سی کتاب و تصدیق کون کے اداہا کتاب انو چے دے سروں وہ دا خلق دینا مخی استب دے ہون طلب دا فتح کاؤ طلب دا غلبی کاؤ پا خلقو کی چکا خلقو باندی چکا فیران دیم چمنگ میں اوزر غلبو کولے رسول اللہ سلام براش منگ بہ سمر گئی شو نمگ بتا سو غالب پلم جا ہوں ہر کل چرا کرے تو پاگ سے بتن من آر پوچ دے پہ جان کپرو بھی انکار ہوگا پاگ سرا لانت اللہ دب کافرانو. آیات کے اس بات رسالت دے بے آیات یو سلیو تلاش یو سلیو. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ہر کل چراغ دے رسول دا طرف دا اللہ تصدیق کون کے ادا آغت چے دے اس رو نو گر دو یہ اڑلی رہا خلقوں نے چاہے لے کتاب اور کلیشو ہے کتاب دا اللہ ورا ظہوری مند رسل شاگانو دینا دا کتاب دسے گزار کرنا ہم لا علمون گئے دا چے سر پوئی گینا دا رسالت مسلدہ دو آیاتنوں کی دا جہاد مسلہ دی صورت کی بگنو آیاتنوں کی دا یوسل نوی رواڑو یوسل نوی نمبر آیا خجی یوسل نوی نمبر آیا کے مسلد جہاد دا اوشل خبر مانی دا جہاد مسلح یوسل نوی کے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. جنگ ہوئی پلار اللہ کی رہا خلق سے جس طرح سے جنگ کی خزیت ہے مکوئی وقتلوہم ہے سخیب تموہم وقتلوہم ہے سخیب تموہم یوسلیو نبی کی وائی یوسل دو نبی کی ذکر کئی اور درے نبی کی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. وشلے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ کی فتنہ پاتنی شو دین تو اللہش دو سوا سلور سلویخ کی فکر دشا دو سو سلور سلے حیات تو گو رہی الت ذکر کئی وقاتلو فی سبیل اللہ وعلم ان اللہ سمیع علیم وقاتلو فی سبیل اللہ جنگ گد اللہ پلا رکھے انفاق مسئلہ ذکر کئی یوسل پینز نبی کی یوسل پینز نبی کی دا انفاق مسئلہ دا وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ. اللہ فلا رکھے مالو لگوئے مغرزوئے خفل زانون ہلاکتا کہ مال نہ لگے نظان دے ہلاک دا انفاق مسئلہ دا دو سوا پینز چولے خیات راواڑا ہوئی دو سوا پینز چولے خیات منزل الذي يخرج الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط اليه ترجعون سر سوگ دے چور کے اللہ تور قبول خیستا دچن بکری سڑ اللہ دغ چیز اضافن کے سرن پر ڈیرے دو ڈیرو ڈیرو سرا اللہ پن عما نے مال زکول گو اللہ یقبض ویبسط سنگول کلاول فلا کئی خجی دو سوا یوش پیت تلاش ہے دو سوا یوش پیت آیا مسل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ حالت داخل کو خرچ کئی خپل مال اللہ پلا رکھے پشان دے وے دانے دے چراؤ ٹوکئی وہ ہوگی اپہر ہوگی کہ سل دانی وی اللہ زیتی چال چوگاڑے اللہ پراخ دے وہ علیم ذات دے دو سوا چلو راوے دلار شہی دو سوا چلو راوے الذين ينفقون أموالهم في الليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون خلق چلے گئے خپل مالونه د شپې او د ورځې په پټو ښکارا باندې د دې ثواب د دې په نیز ضرب د دې باندې نه به یې رب دې باندې نه به دې غمجن سورت کې بیان دی د مسائل ارباو سلور مسئلے سورت کی بیانی کی مسئلہ توحیدیو مسئلہ رسالت دعا مسئلہ جہاد درے مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ سلور خلاصہ سورت اجمالا اجمالی اگت سورت دے اجمالی خلاصہ ذہن کے نہ ہوئی سورت منقسم دے سلور ہی سوتا اولن عیسا اشپگ نوی آیات پوری دیم عیسا یوسل اشپگ آیا پوری خجی دیم عیسا دو سو دری پانزوس پوری سلورم عیسا تراخر پوری اولن عیسا دا اول میں شروع کی گی من کانا دول جبریل من کانا عدو لجبریل دغزے پورے دے شپگ نوی آیات پورے قل من کان عدو لجبریل فإنه نزل على قلبك دے شپگ نوی آیاتوں کے مسئلہ توحید بیانے کی مسئلہ دو توحید بیانے کی دویم عیسا جو اصل شپگا گیا نمبر آیات پوری جو اصل شپگا گیا نمبر آیات پوری سورت دا روبا چکم دا دا سپاری دا دویمی سپاری روبا لیس البر ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر دویم عیسا کے مسئلہ دا رسالت تھا رسالت مانے نہ اعتراضات دی دی یہودو دی مشرکینو دی منافقینو داغا نہ ہو شبہات و اعتراضون جوابات دی رسالت دی نبی علیہ السلام درم عیسیٰ دو سو دری پنزوس نمبر آیات پورے دا دو سو دری پنزوس نمبر آیات پورے دا درے میں پارے دا ولنے مخ دے خان یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة سلورم عیسیٰ دا سورت رخ خجی دے درے میں عیسیٰ کے دا جہاد مسئلہ دا دا جہاد دا پار لا بودے تہذیب الاخلاق نا دا سیاست مدنی نا دا تدبیر المنزل نا تہذیب الاخلاق داغے اوصاف بیان ہے سیاست مدنی بیان ہے تدبیر المنزل بیان ہے سلور مہی سترہ خرا پورے دا پائے کے مسلد انفاق فی سبیل اللہ دا سورت اجمالی خلاصہ سورت منقسم دے سلور حصو تھا پگنوے آتن کیا بولا نہیں حسا مسل توحید یو سلشپگا نمبر آیات پورے مسئلہ رسالت دو سو در پنجوس پورے مسئلہ جہاد او آخر پورے مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ خجی تفصیل دا واوری دا سورت منقسم دے چلور حصو تا ہر حصے منقسم دے چلور بابن ہوتا ہر حصے منقسم دے چلور بابن ہوتا اولنے حصے اولنے باب یوشتم نمبر آیات یا پدشلم نمبر آیات بولے لے دا باب تفصیلی خلاصہ واورے وہ باب کی عظمت دا قرآن بیانی کی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین بیان دا فرق ثلاثہ فریق اول پنج صفات بیانی کی حکم دنوی و اخروی اولئک علی ہدن و اولئک هم المفلحون بے دے مڈل جی کافی آندی داغے در قباحتن حکم دنوی و حکم اخروی ختم اللہ علی قلوبہم و لہم عذاب عظیم در مڈل منافقین داغے قباحتن او حکم دنوی فزادہم اللہ مرضا اللہ علیہ مرض سوا کرے حکم اخروی و لہم عذاب علیم بے دری مثال نہ ذکر کے یو مثال لفارد کفاروں اور دو مثالوں نے یو مثال کافر دا منافق اعتقادی اور دو مثال دا منافق عملی دا جدا اولنی باب تفصیلی خلاصہ دا داولنی باب تفصیلی خلاصہ بے واو رہی عظمت قرآن بیان دا فرق سلاسو سردو حکم دنیا و اخروینا اور دری مثالونا یو مثال پار دا کافران اور دویم مثال منافق اعتقادی اور دریم دا منافق عملی امتیاز دا صورت صورت ممتاز دے دا کم فضائل چ مخ کی بیان شو پر یہ فضائل ممتاز دے خجی سورت ممتاز دے پر ذکر دا بقرے سرا خطابات دا بنی اسرائیل سرا سورت کی نہ اعتراضات دا یہود دا نصارا دا منافقین دا مشرکین دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب نہ سورت کی تہذیب الاخلاق سیاست مدنی و تدبیر المنزل بیانے گی سورت کی واقع طالوت بیانے گی سورت کی محاجہ بیانے گی ابراہیم علیہ السلام دا نمرود سرا اور سورت کی واقع عزیر علیہ السلام بیانے گی ہم صرف انفاق بیانے گی اور پا سورت کے قباحتنا دا اہل الربا بیانے گی سوک سود کے علاقے قباحتنا کی تدبیر دا امور انتظامیہ آیات دا مدائنے بیانے گی دا جدا صورت امتیازات دی تو سورت ربط ما قبل سے بیان سے دعوی خلاصہ اجمالن اور تفسیری دا اولنی باب ہوئی امتیاز بیان سے سورت پاول سر کی دا لفظ ہے الف لام میم دا غلط ہے اصول القرآن کی منگولی چیو کم دیر سورتنا وہ حروف مقطع شروع دی اور دا تفسیر مدارک وی در حقیقت اسماء دی اسماء مقطع زکا ہر یو دلالت کی پا مانا پی نفسی ہی مانے دیکھ تصرف کے دلیشی پا امالی تبخین تعریف تنکیر جمع تصغیر سرا دا علامات دا اسم دی امام سیوتی وی لطائف دا مناسبات دا دی چہ ہر صورت پا آغت سمانے شروع کرے دے دا حروف مقطعو چہ دیجے کم دا حروف مناسب دی نور مناسب نہیں وہ ابتدا دا صورت پا آغت لام ممانے شروع دے پا دا نکتی یو نکتہ کدا دا مخارج سلاسے ٹول جمع کری دی اور پتی صورت کی ذکر دا بدء الخلق دے دارنگی منزنہ حالت پہ کی بیانی کی نہایت بیانی کی کل جس سواد رب کی سیواشی حلق الف لام میم سواد صورت اعراب کی پتی کی اشاروی شرح القصص کا واقعات پہ کی دی آغا لفظ سے پائے کی فقط پوشل خبر مانی الف لام مرا الف لام میم مرا سورت رات کی دی کی اشارہ در پو سماوات دے تو اشارہ دا را درت تو اشارہ دا اور غیر دن حروف چے زوات را حروف ابتدا سورت پا الف لام میم الف لام مراس رکھے دا لک یونس دیکھ دیتا اشارہ دا چدا کی دماغ سورت یونس کی ڈیر دی حتا کی الف لام مرا دا کلمات دو سو کلمی ذکر کی ابتدا سورت کے بسواد میں نکلے بری کی اشارہ دا خصومات متعددہ ہوتا ابتدا سورج پاپ میں نکڑی پری کے دیتے اشارہ دا چدا ہر دقاپ کی مقرر دے خجی ابن کثیر وہی شک شک نشت ہے چدا حروف اللہ آبس میں جرا لے گری چاچی وے دی چدا آبس دا خو جاہل پھر قرآن دے خطا دے ددے پر مانا پر نفس الامر کشت ہے دیو جن اختلاف دو علماء دے چاد چکما مانا ظاہر ہے ناغد وائی او کنئی توقف دے کئی علم دے اللہ تب مفوض کی حتی تبینا شمار دو حروف مقطع پہ حضب دو تکرار سر چ مقررات حضب کی دا چور دس حروف تھی او دا نندے دو حروف تہجی حروف تہجی پوشل خبر مانی سے یو کم دیر سوروپ دی مداحی نمچ دے دا سور سوروپ دی دے قول کے نس حکیم ان قاطع لہ سر نسن کی نون راغل دے اسماء مقطع نون سوادمشتا حیمشتا کاف و یہ میم کاف الف تی عین لام ہے سین رے دا حروف دی اور دا حکم دے سورتنوں کی دی وہ شلے او چکل مکررات سے ٹول ذکر شی ندا سا اتا وے حرف اتا وے اسم رازی شعب الایمان تب کی اشارہ چ الایمانو بزون و سبونا شعبتن من دا قید ساتو چ دا حروف اللہ ابس نے دلا لی گری دا متشابہات دی علم مفوض دی اللہ کا تاویلی معنی سو علماء کڑی دی دیو جن شاہ عبد العزیز فت العزیز کے شپار سقوال فالف لام میم کی ذکر کری دی نور مفسرین نے ذکر کی یو دار ہے تو مقصد مانے دا اللہ نے سوا بل سکن پوئے گی عام متشابہات و مقصد دے چدے پہ مقصد مانے یو اللہ پوئے گی اللہ نے سوا بل سکن پوئے گی خلیل اور سیب ذکر کئی چدا دے سورت نم دے سورت بقری یو نم دے الف لام میم حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود نے نقل لے دا جی او نم دے پہ نمونو دا نبی کے یا نم دے پہ نمونو دا اللہ کے دا سعید ابن جبیر قول لے جدا نم دے دا اسماء القرآن نا عبداللہ ابن عباس وی الف لام مم دا دین مراد دے الالف اللہ لام جبریل مم محمد علیہ السلام دیکھ دیتا اشارہ دا الف لام مم الف کی اشارہ دا اللہ تھا لام کی اشارہ دا جبریل تھا میم کی اشارہ دا محمد علیہ السلام تھا وہ لام دا الف نہ میم لچرا اوڑی دینا مانا حضرت جبریل دا اللہ نا تو محمد علیہ السلام سرا اوڑی دی وہی پگم قول دائے جبریل کی اشارہ دا بندگان دے تعلیم یاد کی یاد دی کہ الف و لام و میم دا حروف دی یاد کی آتم پدے کے دفع دے استحضاء الکفار اور داغی عجز ذکر کی کہ تاسو عاجز ہوئی دا مقابلے دا قرآن نا تفسیر بزاوی لی کلی دی آتم قول دا صحابہ و ذلرال نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا الف لام میم دایویلا نحاقی ویلا دا ابجدو پہ حساب مانے چھ الف پہ ابجدو کی یو دے لام دیرش دے میم چلویخ دے اوی یو اوی پہ دیکھ دیتا اشارہ چکل یو اوی کال تیری گی کتاب اللہ و عام شوی پا دنیا کے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہم قول اللہ چلا خود یہ راز خبر را چہ اللہ پہ خپل نبی خبر کرے خان سر استاثر اللہ نبیہ بی علمی ہی دا خود یہ راز دے چہ پیغمبر پا دیمانی پوئے کرے ہو دا یہ راز دے پا ما بیان دا اللہ و دا رسول کی اللہ پہ خپل نبی پوئے کرے نو سوکین دی پوئے کرے لسم قول دا دے چہ دا جی ان قتاد کلام اول لو ابتداد ثانی دا لفظ چراوڑے کی فقط دی ان قتاد کلام اول ابتداد ثانی یو لسم قول دا چہ دا حروف دا قسم دے الف لام میم زما دے قسم بدی حروف باندے ذالک الکتاب لا ریب فیہ دو لسم قول دا دے چہ دا حروف چی دا حروف دیکھ تو خاصو مانو تے اشارہ دا الف کی اشارہ دا اول تا لام کی اشارہ دا لازم تا میم کی اشارہ دا مومن تا اول لازم و مومن مانے اتباع کتاب اللہ دا الاول لازم علی المومن اتباع کتاب اللہ دیر رسم قول اللہ جب دیکھ مخارج ہو سلاسو تو اشارہ دا الف دو حروف حلق نہ دے لام دو حروف وسط نہ دے میم دو حروف شفوی نہ دے چور لسم قول اللہ چرا تعریف دو قرآن کریم دے پھر لسم قول اللہ دے چاہے دا یو راز دے چی اعجاز دا کافران اللہ کڑے دے اعجاز دے کی اشارہ چی خلق دے دا مقابلین عاجز دی شپارسم قول دا چی پدی کی تحدید دے کافرانو تا چی وہ کافرانو قرآن کو ہم دے حروف نہ جوڑ سوے دے دے دا مقابلین تاسول عاجز ہوئے گچر تاس تھے جس نے انہوں فاتو بے سورت میں مصری اور سورت پیش کی خنی سے پیش کا بولے الف لام میم دا حروف دی اسماء مقطع حروف مقطع پری کی داشپاڑ سا اقوال دی ستاویلی معنی پنور زینو کیم دی چاہے پلان کی ہر کی پلان کی تھا اشارہ پلان کی تھا خدا تاویلی معنی دی مانا حقیقی دا دے مفوض دا اللہ تا واللہ عالمو بے مقصدہا پا مقصد من اللہ پوئی گی ذالک الکتاب لفظ دا الکتاب قرآن کریم کے 213 کر تراغلے دے مادد کتاب پوشلے 319 کر تراغلے دا دا لفظ دا کتاب معانی یو کتاب راضی پہ مان دا فرض کتاب بے مانا فرض سورت نساء یو سل دریم کی راضی ان سلا دا کانت علی المؤمنین کتابا مفروضا کتابا مفروضا وقتا پوشلے فرضا موقتا دویم دا کتاب مانا دا حجت و دلیل حجت و دلیل سورہ صافات یو سل و پنجوس کے برش کتاب کچھ حجت دی دلیل دی نو پیش کا دریم کتاب راجی مانا دا مخاطبۃ العبد سرا مخاطبۃ العبد والذین یبتغون الکتاب کتاب مکاتبت سورۃ نور دردر شایات کی سلورم راجی کتاب پماند مکتوب جامع اسرا کتاب پماند مکتوب جامع اسرا لکدی آیات دا بقرے کی ذالک الکتاب داخل جامع کتاب دے پنزم کتاب راجی پماند نیٹے سرا اجل نیٹا سورت ہجر آیات نمبر 4 کی کتاب پماند اجل و نیٹے سر شپگم کتاب راضی پماند عمل نامے سرا کتاب پماند عمل نامے سرا بنی اسرائیل درسم آیات کی کتاب راضی پماند کتابت لکھل اسرا کتاب کتابت سورت نبا یوکم درش کے کتاب راضی پماند لوح محفوظ سرا کتاب لوح محفوظ سورت واقعہ 58 نمبر آیات کے کتاب متنون لوح محفوظ نہب راضی کتاب پماند حکم شرعی سرا کتاب حکم شرعی سورت احزاب شپگم آیات لسم کتاب راضی خط مرسل خط مرسل انی القی الیک کتاب کریم کتاب کریم خط راغل عزت من سورت نمل یو کم دیش یو لسم کتاب راضی ما قدر من الرزق والعمر سچ مقرر رزق و عمر یدم کتاب ہوئی سورت آراف وہ درس آیات کی وہ درس آراف دولسم کتاب راضی عدت النساء حتی یبلغ الکتاب اجلہ کتاب امرات عدت سورت بقرہ 253 درس کی در لسم کتاب راضی پماند علم دا اللہ سرا کتاب اللہ علم اللہ فی کتاب مبین، فی کتاب اللہ، فی علم اللہ، انعام نہ پانزوس. ذالک الکتاب من هو الکتاب الکامل، بس کامل کتاب دے. تفسیر مداری کوئی گویا دا چما دا سیوا دا دینا چسون کتابوں دی دپ مقابل کے اگر ناقص دے. کامل کتاب خدا کتاب دے، ذالک الکتاب دا کامل کتاب دے. خجی باز خلق خودی قیدہ مانے نہ پوئے گی ذالک و ہذا اسم اشارہ دے کے قیدہ ذکر کر لا کہ اشارہ کی محسوس فی الخارج تھا، محسوس فی الخارج کلچ دا قیدہ ذکر کرنا پتہ مانی اشکال رہا ہے. اور چلے اشکال دارے مڑے کے قبر کے کی خود ریشی نکیر منکر دے تپوس گئی ما تقول فی حق حاضر رجل، ما تقول فی حق حاضر رجل دے سڑی بارے کے سر دل تقیدے کے خود رج حاضا اشارہ کی محسوس تھا. خجن دا پیغمبر کو پستر گمان اخکاری ملتا دلتا تکے ذکر کے سیبا دے قبر نوا یو سورے اوش سورے دا سورے بنیک دا پیغمبر علیہ السلام قبر تو اوش دے مڑی تب ہوئی چی حاضر رجل ندے پدے سوری کی یتا دخکاری دے بارے کی تصور ہے. دغا مرقات نکلی دی شر مشکار چی دا خود دے خیستا خبر دا خلاو صحا اسے خبر خوندہ کرن خبر خسابی تول گوئی چی صحیح خسیحت مانے دلیل نشتا دے یہ قبر تو سوری قبر نہ پیغمبر دے قبر تو سوری کی دا سوری ہو جی کی دا محیطا صدر ابو نرازی محیطا غلو نرازی کتوالے پورتوالے دا زمکی رازی دا سوری سن کی دو اندہ چی حازا کی اشارہ کی قریب تا دا ہو بلا آخر کو دا پارا سنی چی مدینہ کے مڑی کہ اس سڑے دا دنیا پاک سر کے مڑ لے واقعی تو چی حازا پر ہزارے کا پکار دے داعش کال والے پیداش داعش کال دے وجنا پیداش جہازا وہ اشارہ کی جو محسوس تھا محسوس تھا نہ پہازا زارے کا کی قیدت آیا کہ اس دے کی اشارہ کی جو محسوس تھا یو اشارت کی معہود پہ ذہن تھا معلوم پی ذہن تو اشارہ کی یوزل وفد عبد القیس راغل وفد عبد القیس پیغمبر علیہ السلام ترا گئے نبی علیہ السلام پھر مورنا بے امر فصل منگ تو صفا صفا بیان کو صفا صفا وہی نبیننا وبین حاض الحی من کفار موزر زمنگ استاد پمینس کی دا قبیلہ رکھ حاض الحی پیغمبر علیہ السلام تو جو حاض الحی میں پیغمبر علیہ السلام قبیلہ لیدا یہ تو معلوم فی الذہن ویخا حاضا معلوم فی الذہن حاضا کدا قانون دے ذالک کدا قانون دے کہ اشارہ بھی کی گی محسوس تم اشارہ کی گی معلوم فی الذہن تم کی گی ذالک لگا معلوم فی ذہن کہ کم کتاب دے سنازل شعر اور سن نازل شعر الکتاب کو ردا کامل کتاب دے مکتوب جامعہ دے ددے پہ مقابل کی چکم کتاب نہ دی گو ردا کتاب نے ناقص دکھا ناقص اور کتاب اللہ کو ردا کامل کتاب دے لارے وفی ہی لفظ درے قرآن کریم کی ول زیر آگل مادے شپک دیر زلے ریب چتا ہوئی خلق و نفس ہوئی اضطراب ہوگا. یہ سڑپ دے ذہن کی گڑبڑوا لے راشی یہ تریب ہوئی ریب. حدیث کی راضی دا ما یوری بک ہے لا مالا یوری بک. کب سے جتا گڑبڑ کئی دگا پری را آگ چیز تلاش جتا کی گڑبڑوا لے نہ رہو دی دا ما یوری بک ہے لا مالا یوری بک. دلتا جو سوال دے سوالدار جی دلتے نہ پی درے پیڑ لارے بھی شک پہ نش کرے اور دا نہ پی پسبلی استغراق سر رہا دیر خل کو پری کرے کڑے شک کڑے جواب دا چلے انہ بن وضوح دلات و ستو البرہانی دا قرآن کریم برو دیر واضح بیان کئی اور ساتع کار براہین لری یہ سڑی پاردہ مناسب نہیں کہ شک بکی اوٹھی وہ شل خبر مانی دا دیر وضاحت دلالت دا وجنا اور دا ستو البرہان دا وجنا دا کار کے دل دا برہانت براہین دا وجنا دا شک قابل کتاب کو نہ دے اچھا خوشی چاہ کرتا ہو چاہے تو زد دینو اینا دینو کڑے دے یا خبر کو مانا تو نہیں سر دے لا ترتا بو لارے بپی لا ترتا بو شک میں کوئی پڑے گی نہ خود سے کتاب دے نہ خود شک قابل کتاب نہ دے پوچھ خبر ہماری داد شک قابل کتاب نہ جس سڑے پہ شک اٹھی ریب کے مبالغہ پر شک کی ریب آگ شک تو وہ چراغ سے تہمت انتہائی جیدال تھی مقابلم کئی دے وجہ لفظ ریب کو مقابل تحدید اور مقابلہ کی مستعملی کی صورت بقرہ درشتم کے ولاش وہ ان کو ان تم پھر دن سورت ہود دیر رسم کے براش ان سات دیش کے براش اور شک ہو تصاویل امرین تبھی تصاویل امرین اور شک کے مقابلہ خلق نہ کہی نفس سے حوالہ اور کوئی حوالہ سر تر حوالہ اٹھا بیان دے اور کہ اگر شک ضائع لکی گی سورت یونس کی راجی روس سلور نوی کی یوس سلور کم راجی یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی وہ شو لکھا برمانی ندغ شک زائل کی پا بیان یا پا حوالے سرا وہ خبر مانی ملا ریب پی ہی دا ریب و دا شک کو منس کے را فرق دے شکی سڑے شک کئی وہ شک زر زائل کی ریب دیتا وئی کہ وہ جی شک نن دے وہ زما دا خبر خلاف بن گئے کہ خلاف دے وہ کو وہ رپڑان دا سر وام خان ترے بو لارے بپی ہی نہ استغراق کے لارے بپی ہی ریپ کے نش کرے ہاں کتوے جی چاپ کے ریپ کرے رہے دارے بے زدن و عنادن دے نہ ستول برہان دو جنا دوزوح دلالت دو جنا ریب ریب نشتا اور دویم مانا میں اکڑا چلا خبر پہ ماند نہ ہے سے لا کرتا ہو پی شک بک مت ہو ہودن للمتقین ہودن رنا درنا ہودن نور للمتقین قرآن کریم پر رنا د پار د پرزگاران رنا دن اور کشویدا قرآن روا خلاس کے چرنا توش دلتے اس سوال دا پیدا کی چ ہدایت دے پار دا متقین نو پدی قرآن مانے کو کافران ہدایت تا حاصل شو دے ہدل للناس دے مدارک مان کے ہدل للسائرین الی الہدا بعد الضلال ہدایت دے پار داخل کو چرا گردید ان کی ہدایت تھا پس زلالت نہ بازخل پہ زلالت کیوں لیکن داخل کرا گردید ہدایت نہ قرآن تو ہدایت دے یا لام پر المتقین کی دیتا لام دے انتفاع ہوئی مانا نفع خاص دفاع پرزگاران باران کے در لطافت تباش خلاف انیس درباغ لا لاروئے و دربو و درشور ابو مخص باران کے در لطافت تباش خلاف انیس باران خوچوری کی پتی کی خود سو لطافت و باریکی کی خود شک نش کرے باران سو نہ خیستہ وری کی وہ درباغ لا لاروئے و درشور ابو مخص د خیستہ مکنا چیر تک گلی لالا گلی ری دے پیدائش خیستہ خیستہ گلونا اور ناکار ازم کے چین پائے کہ زوزام مند کی پیدائش سازگی پیدائش مرکنڈئی پیدائش وہ دا نقصان دا باران دے دا نقصان ازم کے دے دا نقصان خود ازم کے دا خود باران دے دا شام قرآن کریم بیانی کی نو قرآن کریم خو داد باران مثال دے ہر زمانے وری دی نیکان خلق پارا نور نیکی مضبوط والے پیدا کی حکم چی دا اللہ پا علم کی بدبخت خلق کی ماغی تے نپ وانخلی نپ خاص تا مومنان کورے سورت یونس کی راضی لقد جاتکم یا ایہا الناس قد جاتکم موعظتم من ربکم و شفاء لما فی الصدور دوائی دا آغا مرضون دا چرا پارا پسینو کی جکم مرضون دی خجی آغا آیات دا سورت بقرے چے آیات نمبر 153 ہے کہ قرآن کریم ہدل للناس تے ہدل للناس جواب دایا چے قرآن کریم ہدایت دا پار دا خلق تمام ہو دے بیان چکے بیان طولو تکے لیکن دا بیان نہ جی پیدا کی ان سو کیا خلی مومنا نے کیا خلی بولے وہ ہدایت اور بیان ہو تو پار دو ٹول خل کو لیکن پیدا تھی متقین وابستہ کافران تھے پیدا وانا وسطہ بولے سورت حامن سجدہ آیات نمبر 44 راواڑا ہوئی حامن سجدہ 44 جلد تاسو ہو رہی قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء و تو پیغمبر دا قرآن دا پار دا خلق چی ایمان راوڑا دے ہدایت دے و شفاء دوائی دا دوائی او ہا خلق چی ایمان نلری پا گوگونو دے کہ وقن دنوالے دے کم خلق ایمان نراوڑی تو تا قرآن طور رضویا ہو کنا بیانا ہو تا کنا دا خود سے دے الان کما کانا وہ سب سے بی دین ہے لگا پرون جے سنگ بی دین دے میں قران سا اثر کرے والذین لا یؤمنون اخر چی ایمان نہ راوی یہ اذان ہے وہ قران بدری کو گونو کی درون والے دے دے قران دے سر اور ادلی نش وہ گونو مان کون دے کون کون ساوری کانا مان سنا اوری فکر دے شاں جو سڑی کی ایمان نرازی تو دا طول قرآن بیان آوا ہر قسم اسلامی کی سٹو دا پارا زمنگ دا دکان پتہ یاد ساتھ اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوادی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون پی 221-7790